profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 kwietnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Patrole policji, strażników i żołnierzy. 25 tysięcy mundurowych sprawdza, czy nie łamiemy zakazu gromadzenia się. Szerszy dostęp do testów na koronawirusa. Badani będą pacjenci i personel szpitali. W serwisie też program 1000+, czyli wsparcie dla branży turystycznej. Trwają prace nad projektem. Skwery, parki, bulwary i plaże. 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy pilnuje w ten weekend, czy nie łamiemy zakazu gromadzenia się. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka ostrzega, że będą wyciągane surowe konsekwencje, a policja użyje wszelkich metod, żeby sprawdzić, czy stosujemy się do zaleceń. Dosyć niestandardowe działania, takie jak użycie śmigłowca, jak użycie dronów, aby lokalizować te osoby, które grupują się zwłaszcza na skwerach, parkach czy nad rzekami. Będziemy również wykonywać tam, gdzie są patrole konne, również taką służbę. Policja skupia się na miejscach, w których już wcześniej dochodziło do łamania zakazów. W tych miejscach zresztą będziemy wystawiać posterunki stałe, aby reagować natychmiast. I przypominamy, że obecnie wyłączone są z ruchu publicznego parki, bulwary, plaże, różnego rodzaju tereny zielone, rekreacyjne. A więc po prostu nie ma sensu się tam wybierać. Może nas to, już nie mówiąc o odpowiedzialności za nasze zdrowie i zdrowie innych, kosztować sporo pieniędzy. Również francuska policja i żandarmeria nasiliły kontrole mające ograniczyć przemieszczanie się ludności w związku z powszechną kwarantanną wprowadzoną, by wyhamować tempo szerzenia się epidemii. Policja kontroluje dworce, ulice i punkty opłat na autostradach. Za nieuzasadnione wyjście z mieszkania płaci się wysoki mandat. W przypadku kierowcy i pasażera dotyczy to każdej z osób obecnej w pojeździe, co nie wyklucza ponownego mandatu w drodze powrotnej do domu. Premier Edouard Philippe już wcześniej ostrzegając, iż kontrole będą nasilone, podkreślił. Wirus nie wie, co to ferie. Wirus jest wszędzie obecny. Jedyna przeciwko niemu broń to przestrzeganie kwarantanny. C'est le respect du confinement. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon ze swej strony mówił. Codziennie przypominamy, przestrzegajmy zasady izolowania się i utrzymywania odpowiedniej odległości od innych ludzi. Przy okazji ferii wielkanocnych policja przypomina, że zabronione są wyjazdy z miejsca zamieszkania na urlopy, jazda na rowerze dla rozrywki, spacery po nadbrzeżnych bulwarach, plażach i po lesie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dostęp do testów na obecność koronawirusa dla pacjentów i personelu medycznego we wszystkich szpitalach. Taką możliwość wprowadza podpisana nowelizacja zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u, zarządzenie rozszerza dostępność do testów. Wymazy od pacjentów i personelu szpitali na zlecenie lekarza będą mogły być pobierane w każdym szpitalu. Takie szpitale przekażą te testy do laboratoriów wskazanych na liście prowadzonej przez Wojewodę i Narodowy Fundusz Zdrowia i umieszczanej w BIP-ie Narodowego Funduszu Zdrowia. Koszty wszystkich testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowe wsparcie od rządu dostanie branża turystyczna. W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad programem 1000+, który ma zapobiec fali bankructw wśród przedsiębiorców z tego sektora. Branża turystyczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych w związku z pandemią koronawirusa. 1000+ ma być swego rodzaju bonem turystycznym, który będzie można przeznaczyć na wypoczynek w Polsce. To rozwiązanie może przypominać w czasy pod gruszą oferowane w niektórych zakładach pracy, ale z taką różnicą, że ma być ono dostępne dla większej grupy obywateli. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy powiedział Polskiemu Radiu, że celem programu jest pobudzenie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał z powodu pandemii. Dla rozwoju rodzinnej turystyki krajowej, czyli dla pobudzenia ruchu w uzdrowiskach, dla pobudzenia ruchu w pensjonatach, w hotelach. Szczegóły nowego programu mają być przedstawione w najbliższym czasie. Już teraz przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą korzystać z rozwiązań, które znalazły się w tarczy antykryzysowej. Najważniejsze jest przesunięcie skutecznego rozwiązania umowy szeroko rozumianej turystyki o 180 dni, a także możliwość uzyskania vouchera na tę usługę. Dalsza pomoc dla branży będzie uzależniona od możliwości finansowych państwa w najbliższych miesiącach i latach. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela palmowa, prawie w całym kraju słoneczna. Więcej chmur pojawi się na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach. Po bardzo rześkim poranku słupki rtęci pną się do góry. W ciągu dnia pokażą od 10 stopni w Suwałkach, przez 13 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 15 we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. Tesco dziękuję wszystkim pracownikom za pracę w tym wyjątkowym czasie. Dziękujemy, że umożliwiacie naszym klientom codzienne i niezbędne zakupy. A klientom dziękujemy za wsparcie i wyrozumiałość. Prosimy o racjonalne zakupy i stosowanie się do zaleceń. Tesco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 9. Zamiast gapić się bezmyślnie w telewizor, słuchajmy Polskiego Radia. Dzisiaj w Trójce. Po 12:00 spotkanie z Katarzyną Tubylewicz. O Szwecji, nowej serii kryminałów i o książce Bardzo zimna wiosna porozmawia z nią Katarzyna Borowiecka. Ale to nie jedyne książkowe polecenie dzisiaj. Jan Niebudek opowie o nowej powieści Andrew Shona Greera, zatytułowanej Marny. Sprawdzi też, jak rozwija się akcja Książka na telefon, której celem jest wspieranie księgarni kameralnych. W ramach spotkania z Hirkiem Wroną oczywiście dużo muzyki, ale będzie też o sporcie. Jak w czasie pandemii ćwiczyć z dziećmi, które chodzą na treningi piłki nożnej? Na to pytanie odpowie trener Jan Szczęsny. A po 20:00 scena teatralna Trójki. Tym razem Barbara Marcinik przygotowała dla Państwa sztukę Mojżesz Remix. Scenariusz napisał Tomasz Mann, który stanął przed wezwaniem adaptacji ksiąg Starego Testamentu. Wyszła opowieść o braciach, Mojżeszu i Aronie. W tych rolach Andrzej Chyra oraz Mirosław Zbrojewicz. Zapraszamy. Propozycję przedstawiła Wiola Myszkowska, a my już za chwilę połączymy się z Kasią Stoparczyk. Będzie krótsza niż zwykle zagadkowa niedziela, ale wcześniej Rosomaki. Zapytaj o was to czy tak. No nie wiesz, może wąż jadowity. Czy ktoś widział kiedyś go? No nie wiem, tajemniczy ktoś. I dziwny tylko ja go widziałem. Ma swoje humory, nie wchodź z nim w spory. Drogi ma własne, norkę przyciasnął, ale charakter to ma, że hej! Nawet niedźwiedź boi się z nim zacząć, no bo dobrze wie, że nie ma żartów z tym rosomakiem. Nie głaszcz proszę go o nie. Pamiętaj, bo ze złości się na pewno lepiej refren ten zanuć. Ma swoje humory i się nie boi, że piękne ma futro, nie dba o jutro. Drogi ma własny zawsze.

kiedyś przecież znałam, dobrze wiem. W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, w Trójce Joanna Dark. Witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dawno się nie było. No nie tak dawno. O, przy okazji płyty z piosenkami Sewryna Krajewskiego byłaś, opowiadałaś o tej płycie sporo. I potem zdradziłaś mi, że masz taki fajny projekt, żeby nagrać coś dla dzieci. Tylko kiedy ja słucham tej płyty, to jest płyta dla 50-latków? Czy ja wiem, no moim zamierzeniem było, żeby to była płyta rodzinna. Czyli żeby obudzić wspomnienia u dziadków i rodziców. I namówić, jakoś zmotywować do, właśnie ci rodzice, zmotywować do słuchania tej płyty przez małe dzieci. No i przez to jakieś takie pobudzić kultywowanie miłości do polskiej dawnej ludowej piosenki dla dzieci. Ja piosenki bardzo ładnie dobrałeś swoją drogą, ale jest też niespodzianka, czyli jest Wyspa Dzieci, troszkę utwór z innej szuflady. Z innej bajki, z innej szuflady. Ja szukałam pomysłu, jakiegoś hasła, które by było dobrym tytułem do tej płyty i stwierdziłam, że Wyspa Dzieci jest tytułem idealnym. No a skoro Wyspa Dzieci, to piosenka Wyspa Dzieci, którą kiedyś napisał Janusz Kruk z Markiem Dudkiewiczem. Czyli z twoim mężem? Z moim mężem. I pięknie to 2+1 wyśpiewało. Zrobiłaś to lepiej moim zdaniem. Dzięki, ale jeszcze opowiedziałabym tobie i państwu historię jakby tego, jak się jak powstała ta nowa Wyspa Dzieci, ponieważ stary tekst Wyspy Dzieci był jakby w swoim takim przesłaniu smutny. Tam na koniec drugiej zwrotki Marek napisał: pod wieczór na wyspę przychodzą dorośli i gapią się w koło i zawsze mijają te dzieci, co płaczą, a biorą ze sobą wesołe. I to jest smutne. I ja powiedziałam, wiesz co, proszę cię, napisz mi nowy tekst do tej piosenki, bo ja bym chciała, żeby to było takie pozytywne, żeby ta płyta miała takie, że po wysłuchaniu tej płyty ludzie się tak czuli, jak po zjedzeniu takiej kolorowej pijanki słodkiej i żeby to było lekkie i miękkie. Marshmallow, tak? Tak. I taki powrót do dzieciństwa, do takiej błogości, której już chyba potem w życiu nigdy nie udaje nam się doświadczyć. A Marek powiedział, nie przesadzaj, a Marek powiedział, daj spokój, przecież ja już tę piosenkę napisałem, nie będę pisał drugiej piosenki, a poza tym spadkobiercy i w ogóle jak to wszystko załatwić. Ja mówię, trudno, po prostu z domu nie wyjdziesz, skoro nie napiszesz. Nie dostaniesz obiadu. Ponieważ wyjeżdżał za 2 dni, a ja musiałam to nagrać, no to odbyły się pewne ostre rozmowy i stanęło na tym, że napisał 2 noce. Ja to tam jeszcze korygowałam, bo miałam jakąś swoją wizję, ale on to zrobił pięknie i wydaje mi się, że teraz ta piosenka ma zupełnie inny oddźwięk. A do tego jeszcze Olek Kowalski, który jest producentem muzycznym tej płyty, z Markiem Pędzi Wiatrem, fantastycznym muzykiem, nadali tej piosence nową muzyczną formę. Zrobili tego za namową zresztą Marka Dudkiewicza, reggae, więc uważam, że to jest taka właśnie piosenka lekka jak pianka, słodka. Ulotna. I ulotna. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spadł. No to posłuchajmy. Bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, bęc, b Kończy się ziemia, na niebie świecą dwa słońca. Na witaj i do widzenia. Poszukaj ze mną wyspy, gdzie dzieci rosną na drzewach. A słońce leniwie je liczy i ptaki mogą im śpiewać. A kiedy wieje jesienią, to dobra dla wiatrów pora. Dzieciaki fruną nad ziemią od rana aż do wieczora. Maluchy z wiatrem lecą tak lekko jak dmuchawce i zawsze lądują miękko na piasku lub na trawce. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. Że nie ma wyspy, to tylko kleks na mapie. I niechaj ci się przyśni, na pewno to potrafisz. Gdy za oknem ponuro, kiedy zima w ataku, wyspa macha za chmurą, schowaj ją w plecaku. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. Bardzo ładnie zabrzmiało. Kto wymyślił tę płytę? Ty sama, czy ktoś cię namówił? Ja myślałam o tej płycie od 10 lat, bo 10 lat temu pomyślałam, że bardzo jest słabo, jeżeli chodzi o piosenki dla dzieci. Mam na myśli głównie o jakość wykonania muzycznego. Znaczy już 16 lat temu, kiedy urodził się nasz syn Ksawery, to pomyślałam, że wow, co ja będę mu puszczać. No były dwie nasze ulubione płyty, to były kolędy Preissnera. Uważam, że one są magiczne i jak Ksawery był mały, to ich słuchał, bo akurat się w okolicy Bożego Narodzenia urodził i ta płyta tak bardzo była z nami. I jeszcze jest bardzo fajna płyta też Turnała i Magdy Umer. Natomiast inne płyty, no tak trochę były robione moim zdaniem na kolanie, w tanich komputerach i keyboardach. Silnie infantylne. No i tak jest, to wyszło z tego coś. To ja bym chciała, żeby jednak dzieci traktować poważnie i żeby je jakoś edukować od wczesnych lat dzieciństwa, bo potem, no, co sobie wychowamy, to potem takich odbiorców muzycznych będziemy mieli. Wojtek Młynarski powiedział, że dla dzieci trzeba tak samo dobrze, tylko lepiej. No więc myśmy się bardzo z Olkiem Kowalskim starali i z moimi gośćmi, o których też bym chciała za chwilę opowiedzieć, żeby to było szlachetne. I takie to było nasze założenie z producentem muzycznym, żeby to pięknie brzmiało, żeby było zagrane na szlachetnych instrumentach i żeby miało pewien poziom i jakość. No, czy nam się udało, to państwo musicie sami ocenić. To wróćmy do producenta samego. Jak wyglądała praca w studiu? No myśmy najpierw się spotkali na taką burzę mózgów i oboje żeśmy posłuchali tych piosenek, które ja wybrałam i wówczas właśnie Olek Kowalski powiedział: o rany Joanna, ja nie wiedziałem, że te piosenki mają właśnie takie kiepskie muzyczne wykonania. No to co? No to teraz my mamy misję. I siedzieliśmy i słuchaliśmy różnej muzyki też i zastanawialiśmy się, w którym kierunku to to może pójść muzycznym. No i zależało nam, żeby to nie było przekombinowane, żeby to było muzycznie też w miarę proste. Ponieważ Olek na stałe współpracuje z różnymi muzykami i ja też, więc połączyliśmy siły i zaprosiliśmy tych muzyków do tej współpracy. Stąd właśnie Marek Pędźwiatr, wspaniały na tej płycie, i Piotr Lewandowski, świetny gitarzysta i bardzo dobry perkusista, Wojtek Kidoń, Krzysztof Brzeziński. I wydaje mi się, że to wszystko plus talent Olka Kowalskiego, który tu pięknie wszystko poskładał, to wydaje mi się, że muzycznie ta płyta nam się, powiem nieskromnie, udała. W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą spać. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie słocą, wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jeden tylko nie. Gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już! W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miasto znać, że dzieci muszą spać. Jak udało ci się namówić dwie wielkie gwiazdy do udziału w nagraniach twoich? Tak jak mówiłam, ja tę płytę wymyśliłam 10 lat temu, po drodze nagrałam dwie inne, a to bierze się z tego, że jakby przez te wszystkie lata nie miałam dokładnie pomysłu, jak ta płyta by miała wyglądać. Wiedziałam tylko, żebym chciała te piosenki ruszyć, a jakoś w zeszłym roku wpadł mi do głowy, to widać, no nie wiem, tam z góry chyba ktoś nam kładzie jakąś rękę na głowie i mówi, a to masz taki pomysł, dziecko. No i przyszło mi do głowy, że ta płyta byłaby jeszcze pełniejsza, gdyby miała gości. I najpierw przyszedł mi do głowy Szymon Majewski, z którym koleguję się od wielu, wielu lat i którego bardzo cenię i lubię jego poczucie humoru, które jest unikalne dosyć i na wysokim poziomie. I pomyślałam, że on mógłby być takim wujkiem Szymkiem, który napisze komentarze do tych starych piosenek, które miałyby łączyć stare z nowym. Wujek Szymon ma taki troszkę poczucie humoru angielskie, jeśli chodzi o... No tak, dlatego tak doceniam, ale też dużo rozmawiałaś. Jak zaprosiłam Szymona do tego, strasznie mu się spodobał pomysł, a potem jednak sporo czasu przegadaliśmy, jak to miałoby wyglądać, żeby to jednak też było choć trochę dostępne dla dzieci, bo że dla rodziców to wiadomo. I wydaje mi się, że jego odniesienia do jego dzieciństwa, do jego przedszkola, do pani Gertrudy, do tego momentu, kiedy on śpiewał Asa Tadarasa, jego refleksja na temat baby, która wkładała różne zwierzęta do butów. Mam nadzieję, że rozśmieszy też dzieci, a nawet już mam takie sygnały płynące od dzieci znajomych. A potem mi przyszło do głowy, że fajnie by było jeszcze z kimś zaśpiewać w duecie. No i przyszła mi do głowy Małgosia Kożuchowska, która jest moją koleżanką z Torunia. Razem bawiłyśmy się w teatr amatorski w Młodzieżowym Domu Kultury. No to tego nie wiedziałem o tobie. Tak. Znamy się lat 18 przynajmniej, bo tyle masz. No właśnie, plus, 18 plus i pomyślałam, że po pierwsze Małgosia jest dobrą aktorką, po drugie ładnie śpiewa, po trzecie też ceni sobie takie wartości rodzinne, ma małe dziecko, więc idealnie będzie... No, kiedyś prowadziła nawet program katolicki w telewizji. No właśnie. Trudno ją było namówić? Nie, no w ogóle ona była w ogóle nie było trudno. Małgosia była zachwycona, właśnie powiedziała, że spełniłam jej marzenie, że zawsze chciała zaśpiewać jakieś kołysanki, jakieś piosenki dla dzieci i że cieszy się, że jeszcze zdąży wtedy, kiedy jej synek Jaś jest mały, no bo on ma teraz 5 lat. No to już nie taki mały. No ale ciągle jeszcze mu śpiewa, więc to połączyła jakby przyjemne z pożytecznym i jeszcze ma to utrwalone na płycie. Bardzo profesjonalnie do tego podeszła, pięknie się wszystkiego nauczyła i przyszła do studia, zaśpiewała i już. Śpiewamy razem kołysankę Ach śpi kochanie, śpiewamy razem piosenkę zimową Sanna. I Małgosia solo śpiewa jej ukochaną piosenkę jej synka, a Był sobie król. To ładny utwór, ładna wersja swoją drogą, bardzo. Tak, bardzo. I nawet powstał teledysk do płyty Ach śpi kochanie. Do piosenki. Do piosenki, przepraszam, Ach śpi kochanie. I nawet udało nas się całą naszą trójkę powiesić na ścianie w obrazach w tej animacji. A czy Ksawery, kiedy posłał płyty, nie powiedział, no matka, mogłaś nagrać to troszkę wcześniej? On to ma taki dystans do tego, co my robimy. Chociaż jak słuchał tego, kiedy ja pracowałam, coś tam sobie wymyślałam, chórki do tego, do tych piosenek, to mówił, że fajnie brzmi, że podoba mu się. Bo nie będę ukrywać, że to nie jest jego muzyka, ani te piosenki dla dzieci, ani nawet piosenki Seweryna Krajewskiego. On takiej muzy nie słucha. A czego słucha? Ale nie mogę też powiedzieć, że on jest taki na wskroś nowoczesny, dlatego, że on strasznie dużo słucha klasyki w ogóle. I to klasyki muzyki poważnej i klasyki przede wszystkim oczywiście rock'n'rolla, ale słucha też jazzu, słucha, strasznie lubi big bandowe różne płyty. Słucha nawet jakiegoś country. To jest taki zapalony słuchacz, który nie słucha tego, co polecają streamingi, tylko sam sobie tworzy listy swoich utworów. Ma 180 godzin muzyki w streamingu i tak naprawdę to nie zdejmuje z uszu słuchawek, co czasami mnie bardzo martwi nawet. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem, kiedy będzie nowa płyta, chociaż ja nie ukrywam, że tę dziecięcą, czego często nie grywam, raz na jakiś czas gram w radio. No, bardzo duma i chwała ci, bo jednak nie ma zbyt wielu miejsc, żeby taką płytę zagrać. Więc każda okazja jest dobra, żeby się tym pocieszyć i żeby to dotarło do babci, dziadków, mamy, taty i dzieci. I dorosłych dzieci również. Polecam Państwu Wyspę Dzieci. Dziękuję ci za rozmowę. Jan Nadar, dziękuję. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecz najzupełniej pewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecz najzupełniej pewna. Kochał ją król, kochał ją paś, kochali ją we dwoje. I ona też kochała ich, kochali się we troje. I ona też kochała ich, kochali się we troje. Drogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, król Królewnę myszka zjadła, króla zjadł pies, pazia zjadł kot. Królewnę myszka zjadła. Lecz żeby ci nie było żal, dziecino ma kochana, z cukru był król, z piernika paś, królewna z marcepana. Z cukru był król, z piernika paś, królewna z marcepana. Małgorzata Kożuchowska z płyty Joanny Darg, Wyspa Dzieci. Ja te Wyspy Dzieci, nie ukrywam, bardzo lubię. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Utwór Chcę przy tym być w wykonaniu Stana Borysa z muzyką Janusza Komana wybrałam do tej audycji, dlatego że go nie znałam. Bardzo często jeszcze zdarza mi się trafiać na piosenki mamy, których nie znam. Ciekawa jestem, czy w ogóle słuchacze pamiętają tę piosenkę. No, musiała być nagrana chyba w latach 70. przed wyjazdem Stana Borysa do Stanów Zjednoczonych. I Stan Borys był sąsiadem Agnieszki Osieckiej z małej mieściny, dziś Soberbia, mówimy na takiej miejscowości, wsi Falenica pod Warszawą, gdzie mama ze mną, z rodziną mieszkała przez pewien czas. I kto wie, może gdyby Stan Borys nie wyjechał na długo do Stanów, to może po sąsiedzku napisaliby jeszcze wspólnie sporo utworów. Mama właśnie prywatnie była raczej wielbicielką takich umęczonych studentów w wymiętym swetrze, raczej jakiś taki intelektualista, lekko przygarbiony, chętnie w jakiś taki chłopak, który, nie wiem, roznosił ulotki, może to był typ, albo intelektualista, profesor, docent. To był typ, który jej się podobał, a tymczasem Stan Borys jest odwrotnością tego, bo jest takim, no, dziwię się, bo nie był w jej typie. Długie włosy, roznegliżowana klata. To trochę nie jej typ mężczyzny. No tutaj proszę, zdecydowała się napisać z nim piosenkę. A jaki będzie mój udział? Kto to wie? Zaledwie ziarnko piasku podać, kamień dźwignąć, tak czy nie? Czy nawet tyle nie? Beze mnie góry się kruszą, inne wstają. Umiera zając pod gruszą, głodny zając. Beze mnie wszystkiego po brzegi, wszystkiego w brud. I tyle nadziei, i tyle dróg. I jak będzie, co będzie, i dokąd się wszędzie czerwona nić. A jaki będzie mój udział? Kto to wie, kto to wie? Zaledwie ziarnko piasku podać, kamień dźwignąć, tak czy nie? Czy nawet tyle nie? Nawet tyle nie? A kiedy światło ujrzałem nad drogą moją, na próżno wzrok odwracałem, w cieniu stojąc. Czy nowa mi świta nadzieja, czy nowy błąd, czy obłok to